चलिए अब थोड़ी सी अल्फाज की वजाहत देखते हैं। सबसे पहले अस्मा को देखेंगे यानी इस्म देखेंगे आज के सबक में आने वाले, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह अफाल। सबसे पहले है सियाम, इसका मानी होता है रोज़ा। स्वात वाव मीम इसका रूट है, इसम मस्दर है। सौम का असल माना किसी चीज़ से रुक जाना या बाज रहना होता, चाहे खाने पीने से, चलने फिरने या बातचीत करने से। अरबी में जब हवा रुक जाती है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना हवा नहीं चल रही, तो उस वक़्त कहते हैं सामत रीख, हवा थम गई कि आज हवा बंद है। और घोड़ा चलते चलते रुक जाए या खाते खाते रुक जाए तो कहते हैं सामल फरस, यानी घोड़ा रुक गया किसी चीज़ से, उसने अपने आप को रोक लिया। सौम की जमा है ये सयाम। हर उस चीज़ से रुकना जिसकी तरफ नफ्स कशिश महसूस करे। उर्दू में भी ये लफ्ज़ हम बोलते हैं, फलां साकितो सामित रह गया, यानी अल्लाह ताला कैसी इंसान की ट्रेनिंग करता है कि बोलना चाहते हो लेकिन बोलना नहीं। और शरीयत की इस्तेलाह में देखें तो सयाम कहते हैं सुबह पो फटने से गरूबे आफ्ताब तक खाने पीने, जिमा यानी इंटरकोर्स से रोज़े की नियत से रुकना। आगे देखते हैं कब्ल, पहले इस्म ज़र्फ़ है, अय्यामन दिन यौम की जमा, या वाव मीम इसका रूट है, मादूदा गिनती के चंद दिन, ऐन दाल दाल इसका रूट है, इसम मौफूल जमा मुअन्नस, और मादूदतुन की जमा है ये। अदद का लफ्ज़ हम आम बोलते हैं ना, तादाद का लफ्ज़ भी इसी से है। फिर आगे देखिए इद्दा, गिने चुने गिने हुए दिन या गिनती, इसका भी रूट यही है ऐन दाल दाल। और औरत की जो इद्दत होती है तलाक या बेवगी की सूरत में, तो वो भी इसीलिए होती है कि एक एक दिन गिना जाता है ना कि कब ये वक्त ख़त्म होगा। फिदिया बदला देना इसम मस्तर है, माल खर्च करके मुसीबत से छुटकारा हासिल करना। शहर रमदान रमज़ान का महीना मुरक्कब इजाफी है, फुरकान हक को बातिल से जुदा करने वाली चीज़। फाराकाफ इसम मस्तर है, वो दलाइल जो हक को बातिल से जुदा करने वाले हैं। अल युस्र आसानी सहूलत, यासीन रा इसका रूट है, अल उस्र तंगी सख्ती, आइन सीन रा। दावतन पुकार, दाल आइन वाओ। अद्दाई बुलाने वाला पुकारने वाला, इसका भी यही रूट है दाल आइन वाओ से। इसम फ़ाइल वाहिद मुज़क्कर। और दावत तो हम अमूमन करते ही हैं या हमारी होती हैं, ये वही लफ्ज़ है दावत जो उर्दू में भी इस्तेमाल होती है, और इसी से फिर लफ्ज़ दुआ है जिस पे आज हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रफसु जिमा से किनाया है, यानी असल मुराद इससे इंटरकोर्स है, लेकिन रग़बत ना रखना यानी वो चीज़ें जो इंसान को सेक्सुअल रिलेशन की तरफ माइल करें। राफासा लुगत में फुखश बात ज़ुबान से निकालने को रफस कहते हैं। जब कोई शख्स कोई बुरी बात मुंह से निकाले, कोई बड़ा कबीह लफ्ज़ बोले, तो अरब कहते हैं कि रफसा फी कलामी ही, कि उसने अपने कलाम में रफस इस्तेमाल किया, यानी बेहुदा गोई के मानों में। अल आना अब के मानों में इसम ज़र्फ़ ज़मान है, खैतुल अबयद सफ़ेद धागा मौसूफ और सिफत है, और साथ ही इसके खैतुल अस्वद स्याह धागा, ये भी मौसूफ और सिफत है। खैतुल अबयद से मुराद सुबह फजर के बाद आप अगर आसमान पे देखें तो असल सुबह होने से पहले एक हल्की सी धारी दिखती है सफ़ेद, लेकिन वो बाद में गायब हो जाती है, بعض دفعہ اس کو صبح کاذب بھی کہتے ہیں لوگ یعنی یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انتہائی وقت ہے کہ اس سے بعد کھا نہیں سکتے روزے کی حالت میں اور خیط الاسود سیاہ دھاگا کچھ کیفیات ہیں جو انسان کائنات میں دیکھ سکتے ہیں پھر آگے دیکھیے آکی فون اعتکاف کرنے والے عین کاف فا سے آکف کی جمع ہے اسم فائل اور اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی غرض سے کہیں بیٹھنا ویسے بیٹھنا نہیں بلکہ خاص عبادت کی نیت سے کہیں انسان بیٹھے حکام حاکم حکومت کرنے والے حاکم کی جمع ہے یہ بھی ہا کاف میم اس کا روٹ ہے فریقن گروہ فارقاف سے کسی چیز کا کوئی حصہ اور جز بھی فریق کہلاتا ہے اسی سے پھر فرقہ بندی اور تفریق تفرقات یہ سب لفظ اسی میں آتے ہیں اب افعال کو دیکھیں گے ہم افعال میں سب سے پہلے یوتی خونہ ہو وہ طاقت رکھتے ہیں توئے حمزہ کاف بھی ہو سکتا ہے اور توئے وو کاف بھی افعال ان باب ہے اطاقتن مستر جمع مذکر غائب فعل مدارع تطوع اس نے خوشی سے نیکی کی توئے وو عین تفاعل کے باب پہ تطوع اس کا مصدر ہے واحد مذکر غائب فعل ماضی تصومو تم سب روزہ رکھو سواد واو میم سے نصر باب صومن مصدر جمع مذکر حاضر فعل امر شہیدہ اس نے پایا اس نے گواہی دی دونوں معنی ہیں شین ہا دال سے سمع باب ہے شہادتن مصدر واحد مذکر غائب فعل ماضی لیسم ہو چاہیے کہ روزہ رکھے سواد و میم سے نصر صوم مستر واحد مذکر غائب فعل امر تک ملو تم سب پورا کرو کاف میم لام افعال اکمال مستر ہے جمع مذکر حاضر فعل مدارے تکبرو تم بڑائی بیان کرو کاف بہرا سے اس کا روٹ ہے یہ تفعیل تکبیر مستر ہے جمع مذکر حاضر فعل مدارے سأل اس نے سوال کیا سین حمزہ لام یا سین واو لام بھی فعل مذکر غائب فعل مادی اجیبو میں قبول کرتا ہوں جیم واو با سے بھی اور جیم حمزہ با دونوں روٹ ہو سکتے ہیں اس کے افعال اجابتن مصدر واحد متکلم فعل مدارے دعا اس نے پکارا دال عین واو نصرہ دعا ان مصدر واحد مذکر غائب فعل ماضی لیستجیبو چاہیے کہ میرا حکم مانے جیم واو با استفعال استجابتن مصدر جمع مذکر غائب فعل امر جب انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے نا اجابت کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت اور اللہ تعالی کی طرف سے جزا عطا کرنا جب میں ان کو ایمان اور اطاعت کی طرف بلاؤں تو ان کو میرا حکم ماننا چاہیے جیسے کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جب یہ مجھے اپنی حاجات کے لیے پکارتے ہیں بہت ہی خوبصورت معنی ہے اس کا آگے دیکھیے اوہلا حلال کیا گیا ہا لام لام سے افعال احلال مصدر واحد مذکر غائب ماضی مجہول یرشدون وہ ہدایت پاتے ہیں راشین دال رشد نصر اباب رشدن مستر جمع مذکر غائب فعل مدارے اور رشد جو ہے یہ غی کی ضد ہوتی ہے غی گمراہی کو کہتے ہیں اور یہ عموماً ہدایت کے معنوں میں آتی ہے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا خلفۂ راشدین وہ بھی یہی لفظ ہے کنتم تختانون تم سب خیانت کرتے تھے خا و نون اور خا حمزہ نون دونوں ہو سکتے ہیں. افتعالن تختانون یا اختیانن مصدر جمع مذکر حاضر ماضی استمراری. اردو میں یہ جو لفظ خیانت ہے وہ بھی اسی سے, خائن کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. تابا وہ پلٹ آیا مہربان ہوا. تا واو با سے نصرا توبتن مصدر واحد مذکر غائب فعل ماضی. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کی توبہ قبول کرنا. افا اس نے معاف کر دیا. عین فا واو سے نصرا افون مصدر واحد مذکر غائب فعل ماضی. باشرو تم اپنی عورتوں سے مباشرت کرو. مباشرت کا لفظ دو تین دفعہ آ رہا ہے, میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا مزید واضح کر دوں آپ کے لیے. اس کا روٹ ہے باشین را. بشر کہتے ہیں انسان کو اور کھال کو سکن کو, تو یہاں باشرو ہے نا, با کے اندر الف ہے, تو مطلب کیا ہے کہ بشر کا بشر سے ملنا یعنی سکن کا سکن سے ملنا. بڑا خوبصورت کنایا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے. باب مفعلہ ہے یہاں. مباشرتن اس کا مصدر ہے جمع مذکر حاضر. اور یہ سکن کی جو اوپر کی سطح ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. انسان کو بھی بشر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی سکن جو ہے وہ بالوں سے صاف ہوتی ہے, جبکہ آپ دیکھیں کہ اینیملز ہوتے ہیں تو ان کی سکن پہ بال ہوتے ہیں یا اون ہوتی ہے ریشم ہوتا ہے. پھر آگے دیکھیں ابتغوا تم سب تلاش کرو. با غین یا سے افتعالن ابتغاء ان مصدر جمع مذکر حاضر فعل امر. یتبین ظاہر ہو جائے با یا نون تفاعل تبین مصدر واحد مذکر غائب فعل مضارع. تدلو کا لفظ دیکھ لیجئے, یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کھینچ کر لے جاتے ہو. دال لام واو اس کا روٹ ہے افعالن با. یدلو یا ادلاعن اس کا مصدر ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈول ڈالنا یا نکالنا. سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے فعدلا دلوہو پھر اس نے اپنا ڈول ڈالا, جب کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے تو کنویں میں ڈالا. تو استعارے کے طور پہ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنانا. یہاں یہ لفظ رشوت کے لیے ہے. اگر شاید آپ لفظی ترجمے میں یہ لفظ سمجھے یعنی کہ تم حاکموں کے پاس مال لے کے جاتے ہو کہ تاکہ تم کچھ لو. آپ دیکھیں کہ شاید آپ نے کبھی کنویں میں پانی نکالا ہو تو اس وقت جب ڈول ڈالتے ہیں نا تو بظاہر پانی کی سطح اونچی ہو جاتی ہے, لیکن جو ہی اس میں سے ڈول کھچتا ہے تو پانی کم ہو جاتا ہے. اسی طرح تھوڑا سا مال دے کے یعنی رشوت کے طور پہ پھر زیادہ مال لینا, یہ اس معنوں میں ہے. میرا نہیں خیال دنیا کی کوئی زبان اتنے خوبصورت طریقے سے اس چیز کو واضح کر سکے. یعنی مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ عربی کی ایک ایسی سائنٹیفک لینگویج ہے کہ جیسے آپ سائنس میں کرتے ہیں نا, کیمسٹری فزکس بایولوجی میں ایکویشنز ہوتی ہیں نیومیریکلس ہوتے ہیں, بہت میتھمیٹیکل لینگویج ہے. ہم جتنا اس کو ڈیپ میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی ہم اس کو انجوائے بھی کریں گے. پھر یتیقونہ کا لفظ جو تھا اس کا بھی روٹ توئے واقاف ہے, توق بیسی سے آتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے, پھر حرکت نہیں انسان کر سکتا. چلیے حروف میں سے دیکھتے ہیں, بہت کوئی نیا لفظ نہیں ہے آج. حرف سب سے آسان ہے کیونکہ اس میں ریپیٹیشن بہت ساری ہوتی ہے. مثلا او آج کا ایک حرف ہے یا کے معنوں میں. لا الا ما یہ سارے حروف ہیں.